أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 88 المسألة السادسة مسألة ششم در زیر باب هفتم از کتاب صلات که این 34 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة السادسة إعادة الجماعة في المسجد الواحد مسئله ششم تکرار کردن جماعت در یک مسجد یعنی در یک مسجد دویم بار یا سیوم چهارم بار تکرار خواندن جماعت حکمش چی می باشد میگوید اذا تأخر البعض عن حضور جماعت المسجد مع الامام الراتب اذا تأخر البعض یعنی هنگامی که دیر بکند تأخیر بکند قفا بماند بعض از حضور کردن به نماز جماعت مع الامام راتبی همراه امامی که ثابت و مداوم هست امام همراه امام آن مسجد امامی که تعیین شدگی است در آن مسجد هنگامی که شخص تأخیر بکند دیر بکند قفا بکند از جماعت خواندن با اون امام ثابت و فاتتهم الصلاة و نماز جماعت با آن امام راتب امام ثابت فوت بشود بگذرد فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه پس میگوید درست میباشد نماز جماعت را دویم باره در خود همون مسجد بخوانند در خود همون مسجد دویم باره نماز جماعت خواندن میگوید جایز میباشد و درست میباشد دلیل چی است که جایز است میگه لعموم قوله صلی الله علیه و سلم دلیل عموم قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است عموم قول پیغمبر شامل این مسئله می باشد که میگوید صلاة الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده یعنی نماز شخص همراه شخص دیگره بهتر و خوبتر می باشد از نمازی که اون انسان به تنهایی می گذارد یعنی نماز جماعت افضل و بهتر و خوبتر هست از نمازی که به تنهایی خوانده می شود در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید اخرجه ابو داود برقمی یعنی این حدیث را امام ابو داود در زیر رقم 554 تخریج کردگی هست و نسائی و همچنین این حدیث را امام نسائی هم در سنن نسائی جلد 2 صفحه 104 این حدیث را تخریج کردگی هست و احمد و امام احمد هم در مسند جلد 5 صفحه 140 و الحاکم و امام حاکم هم این حدیث را تخریج کردگی است جلد 1 صفحه 247 و صححه الحاکم امام حاکم حکم این حدیث را صحیح دانستگی است و ذکر ابن حجر فی تلخیص الحبیر و ابن حجر در کتاب تلخیص الحبیرش جلد 2 صفحه 26 این حدیث را ذکر کردگی است تصحیح ابن السکنی والعقیلی والحاکمی و ابن المدینی له. میگه این حدیث را صحیح دانستگی است ابن سکن. ابن سکن این حدیث را صحیح دانستگی است و همچنین عقیلی و حاکم و ابن مدینی. ابن مدینی هم همچنین این حدیث را میگه صحیح دانستگی هستند. پس این حدیث حدیثی صحیح است و حدیثی قابل قبول هست که نمازی با جماعت افضل و بهتر است از نمازی که به تنهایی خوانده می شود. الحدیث، این حدیث می باشد. این بود یکم دلیل. ولی قوله صلی الله علیه و سلم دویم دلیل میگه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه للرجل الذي حضر الى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای آن شخصی که للرجل الذي برای آن شخصی که حضر الى المسجد یعنی حضور کرد در مسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة بعد تمام شدن و بعد به پایان رسیدن نماز جماعت. یک مرد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از خلاص شدن و بعد از انتهاء نماز جماعت در اون مسجد حضور کرد، به مسجد آمد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من یتصدق علی هذا فیصلی معه. پیغمبر گفتند کی صدقه میکند با این مرد، یعنی کی میخواهد که صدقه بکند با این مرد، فیصلی معه یعنی همراه این مرد نماز را با جماعت بخواند، یعنی که این مرد از نماز جماعت قفا ماند، تأخیر کی کرد. رسول الله گفت که کی میخواهد صدقه بکند با این مرد، یعنی که با این مرد نماز را با جماعت بخواند، از اون کسانی که نماز را خواندگی هستند. میگه فقام احد القومی، پس میگه از جایش خیست یکی از اون کسانی که نماز را با جماعت با رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده بود، فصلى مع الرجل، پس همراه این مرد میگه نماز را با جماعت خواند، یعنی که از پشت این مرد اقتدا کرد و نیت کرد و این مرد نمازش با جماعت ادا شد. اما اون کسی که یک بار نماز را خواندگی بود، دوم بار خواندگیش براش نفل می باشد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه ترمذی، یعنی این حدیث را امام ترمذی در زیر رقم 220 در سنن ترمذی تخریج کردگی هست و احمد و همچنین امام احمد هم در مسند امام احمد جلد 3 صفحه 5 این حدیث را تخریج کردگی است و حسنه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی حکمش صحیح دانستگی هست، حکمش حسن دانستگی هست. امام ترمذی میگوید این حدیث حدیثی حسن میباشد. و صحیح الالبانی، شیخ البانی همچنین حدیث را صحیح میداند، صحیح حکم کردگی است در کتابی صحیح ترمذی در زیر رقمی 182. شیخ البانی هم میگوید این حدیث حدیثی صحیح می باشد. پس اون مردی که تأخیر کرده بود، اون مرد با یکی از قومهایی که نماز را خوانده بود می آید با این نماز می خواند، برای این مردی تأخیر مانده نمازش با جماعت می شود و اون کسی که دویم باره با این مرد نماز را با جماعت خواند براش نافله می باشد. می تواند که اون شخص امام شود، اون شخصی که یک بار نماز را خواند دویم باره امام شود و یک کسی دیگر از پشتش نیت کند، یا می تواند که این کسی که دیر ماندگی است این امام شود و اون کسی که نماز را خوانده است از پشت این نیت بکند. هر دی این به هر دی وجه جایز می باشد. این بود مسئله شخصی که یا بعضی از قوم دیر بمانند، قفا بمانند، از نماز جماعت همراه امام راتب، پس اونها می توانستند که دویم باره جماعت بکنند و دویم باره نماز را بخوانند. بعد از این صاحب کتاب میگوید و کذالک، میگه همچنین حکم همین است، یعنی جایز می باشد، اذا کان المسجد مسجد سوق او طریق و ما اشبه ذالک فلا بأس بإعادت الجماعة فيه. و همچنین میگه اذا کان المسجد مسجد سوق، یعنی همچنین هنگامی که مسجد مسجد بازار باشد، مسجد باشد که در بازار، او طریق یا مسجدی که در راه باشد، رفت و آمد در اون مسجد زیاد است، و ما اشبه ذالک یا به مانند همین مسجد در جای باشد که در اون مسجد مرور و عبور زیاد باشد، آدم های هر خیله زیاد می آمدگی باشند، میگه فلا بأس بإعادت الجماعة فیه، یعنی باک ندارد تکراراً خواندن جماعت در مسجد بازار یا در مسجد راه رو یا در مسجدی که در اونجا عبور و مرور زیاد می باشد. و بخاصتین، و میگم مخصوصا اذا لم یکن لهذا المسجد امام راتب، یعنی مخصوصا این مسجد امام راتب نداشته باشد، هنگامی که این مسجد امامی ثابت و مداوم، امامی تعیین شده اگر نداشته باشد، میگه در این مسجد می شود دویم باره همچنین نماز را با جماعت خواند. و یتردد علیه اهل السوق والمارتو، و یتردد علیه یعنی رفت و آمد میکنند بر این مسجد بازار یا بر این مسجدی که در راه است اهل سوقی، یعنی مردمی بازار و کسانی که بازار ده کار میکنند یا اون بازار میروند، اونها به زمانهای مختلف یعنی واردی مسجد میشوند، مسجد میآیند، و المارتو یا راه گذرها به زمانهای مختلف میآیند، برای میگذرند و پیش مسجد و میدرآیند، نمازهایشان را میخوانند. این میگه جایز و درست میباشد. این دویم صورت مسئله، یعنی این صورتهای مسئله را در ذهنتان داشته باشید. یکم صورت مسئله این بود که بعضی از قوم دیر بمانند از نماز با جماعت همراه امام راتب، جایز است براشان که دویم باره نماز را با جماعت بخوانند در همان مسجدی که یک بار نماز جماعت خوانده شدگی هست. این یکم صورت مسئله. دویم صورت مسئله، مخصوصا مسجد مسجد بازار باشد یا مسجد در راه باشد که عبور و مرور در آن زیاد باشد، همچنین در این مسجد هم می شود که نماز را دویم باره به جماعت ادا کرد و با جماعت خواند. انا اکنون سیم صورت مسئله را بیان می کند. میگه اما اذا کان المسجد فیه جماعتان او اکثر دائما و على نحو مستمر و اتخذ الناس ذلك عادتا فانه لا يجوز. سیم صورت مسئله، میگه اما اذا کان المسجد فیه جماعتان، اما میگه هنگامی که در یک مسجد دو جماعت باشد، او اکثر یا زیادتر از دو جماعت، دائما یعنی همیشه و دائمی، مسجدهایی که عادت کردگی هستند که دویم باره سیم باره در آنجا نماز با جماعت خوانده می شوند و على نحو مستمر، این به شیوه بردوام باشد، به شیوه دوامناک، به طریقه دوامناک باشد، این دویم سیم جماعت شدن در مسجد، و اتخذ الناس ذلک عادتا، و قرار داده که باشد مردم همین دویم باره و سیم باره نماز را با جماعت خواندن در آن مسجد عادت، این را عادت قرار داده که باشند. فانه لا یجوز، اکنون در این صورت میگه در آن مسجد دویم باره نماز را با جماعت خواندن میگه جایز نمی باشد، این درست نمی باشد که در آن مسجد دویم باره نماز جماعت خوانده شود. چرا؟ میگه اذ لم یعرف ذلک فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه، میگه چون که شناخته نشده است این مسئله و این کار را انجام دادگی نیستند در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین در زمان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این کار را میگه کسی انجام دادگی نیست که عادت کردگی باشند در مسجد دویم باره و سیم باره جماعت خواندن نماز را، این کار را میگه نه در زمان پیغمبر بود و نه در زمان صحابه و تابعین این کار انجام شدگی نیست. چرا؟ اگر این کار شود چی می شود؟ میگه لیما فی و لیما فیه من تفرق الکلمتی، و چگونه ای که میگه میدانیم در این کار تفرق الکلمه هست، یعنی که خلاف با وجود آمدن میباشد، و دعوت للکسلی، و در این کار میگه دعوت کردن مردم و خواندن مردم به تنبلی میباشد، به کسل، یعنی کسلانی و تنبلی، مردم به تنبلی خوانده میشود، مردم به سوی تنبلی برده میشود، و توانی، و مردم همچنین به سستی و بی‌پروایی و کوتاهی کردن مردم دعوت کرده و خوانده میشوند. ان حضور الجماعت الامی مع الامام راتبی، یعنی از حضور کردن جماعت اصلی، جماعت ان حضور الجماعت الامی، یعنی از اشتراک کردن در جماعت اصلی همراه امامی که ثابت و مداوم هست، همراه امامی که دائمی در آن مسجد، یا همراه امامی که در آن مسجد آن را امام قرار دادگی هستند، یعنی که پس اگر که در مسجد دویم باره جماعت شود، سیم باره جماعت شود، مردم را این دعوت به تنبلی میکند، به بی‌پرواگی و سستی و غفلت زدن و در غفلت افتیدن میکند، زیرا اینکه دیگه مردم میدانند که یکم جماعت را دریافت نکردم دویم جماعت است، دویم را دریافت نکردم سیم جماعت است، پس میگه مردم به تنبلی خوانده میشود و این سبب اختلاف و تفرق کلمه میباشد و سبب جدایی و خلاف انداختن میگردد و این نتیجه ناخوب دارد. از این حساب است که شریعت و دین این طور در مسجد دائمی و همیشگی دویم سیم جماعت را عادت کناندن را اجازت نمی دهد. میگه و ربما کان ذالک، و شاید میگه این سبب می شود، این دویم سیم جماعت خواندن در مسجد این سبب می شود، مدعاتن، یا که میتونم بگه مدعاتن، یعنی سبب و علت، لتأخیر الصلاة عن اول وقتها، یعنی که دیر ماندن و به تأخیر افتادن نماز از اول وقتش، یعنی که مردم بدونن که دویم جماعت است، سیم جماعت است، پس بی‌پرواگی میکنن، میگن خیاکم رو دریافت نکردم دویم ده میخونم، دویم جماعت دریافت نکردم سیم جماعت ده میخونم، پس این میگه سبب میشود، این علت می شود و این سببی دیر کردن نماز از اولی وقتش می شود. پس می گوید بعد می خونم گفته نمازش را به تأخیر می اندازد و نمازش را به تأخیر می گذارد. این سبب می شود. از این حساب است که شریعت ما را امر می کند و جمع شدن در پشت یک امام راتب و یک امام تعیین شده در مسجد که از پشت اون رفتن نماز را با جماعت ادا بکنیم تا اینکه تنبلی و اختلاف و نافهمایی و دشمنی و عداوت بین آن قوم و امام و بین آن مردم به وجود نآید. پس این بود سیوم صورتی مسئله که اگر در مسجد عادت بکنند دویم بار سیوم بار خواندن نماز جماعت را، این جایز درست نبوده است و این صحیح نمی شود و این جایز نمی شود. این بود مسئله ششم که تکرار کردن جماعت در یک مسجد که در زیر این صاحب کتاب سه صورت مسئله را بیان کرد. با همین مسئله ششم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السابعه، یعنی مسئله هفتم در زیر باب هفتم از کتاب صلات که صاحب کتاب میگوید حکم الصلاه اذا اقیمت الصلاه المکتوبه، یعنی حکم نمازی که هنگامی که قامت گفته می شود برای نماز فرضی، یعنی یک انسان می آید در مسجد در مکان نماز نیت می کند و شروع به نماز می کند یا نماز خوانده ایستاده است که در همین هنگام قامتی اقامه نماز فرضی گفته می شود. پس حکم این نماز چی می باشد؟ این نماز را این انسان چی کار بکند؟ چی طور پرش بکند؟ یا چی حق ها دارد این انسان؟ صاحب کتاب در زیر این مسئله هفتم انا همین مسئله را بیان می کند. انشاءالله این مسئله را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.